Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 20 milionów szczepień wykonano w kraju. Dwie dawki przyjęło 6,5 miliona osób. Wiece poparcia dla wolnej Białorusi odbyły się w Polsce, Europie i Ameryce Północnej. O propozycjach dla rodziny w ramach Polskiego Ładu rozmawiano w Rzeszowie. 775 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób, a wyzdrowiało blisko 2200 zakażonych. W szpitalach jest coraz mniej pacjentów leczonych z powodu tej choroby. Ostatnie dane dotyczące zakażeń koronawirusem wskazują na to, że epidemia ustępuje i liczba zakażeń jest coraz mniejsza, powiedziała w Polskim Radiu specjalistka chorób zakaźnych profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Pandemia nie tylko jest pod kontrolą, ale pandemia się także, można powiedzieć, wygasa. Trudno jest jeszcze w tej chwili bardzo radośnie wznosić, prawda, ręce do góry i krzyczeć hura. Bo niestety liczba zgonów jest nadal wysoka. Zmarło 125 osób. Tutaj mamy niestety sytuację ciągle nie najlepszą, ponieważ ludzie chorują dosyć ciężko. Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmniejszyła się w ciągu doby o ponad 460 osób. Jak poinformował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, w Polsce wykonano już ponad 20 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest 6,5 miliona osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Białorusini, którzy mieszkają w Białymstoku, przyłączyli się do Światowego Dnia Protestu w rocznicy zatrzymania blogera Siergieja Cichanouskiego. Manifestacja była też wyrazem solidarności z więźniami politycznymi reżimu Aleksandra Łukaszenki. Solidarność z ludźmi, jakie wychodzili na ulicy rok temu. Jeden z organizatorów protestu, Jan Obadowski. Wiadomo było, że szybko to nie skończy się i trzeba nastawić się na dłuższą metę, ale mamy nadzieję, że Białorusini znowu wyjdą na ulicę. Wciąż walczymy o swoją swobodę, dlatego jesteśmy tu, wyrazić solidarność z ludźmi na Białorusi, dla których koszt wyjścia na ulicę jest zbyt wysoki. Czasem kosztuje to życie. Wiadomo, że za granicą nie zrobimy zmian na Białorusi, ale przynajmniej ludzie, którzy tam walczą, będą wiedzieli, że o nich pamiętają, że mają wsparcie na całym świecie. Wiece poparcia dla wolnej Białorusi odbyły się także w 12 innych miastach Polski oraz w wielu krajach Europy i w Ameryce Północnej. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec została uhonorowana nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie wręczono podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Jest ono przyznawane twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski. W sztuce Ludwiki Ogorzelec widać ślad walki o wolną Polskę, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Dziękuję i gratuluję. Pani potrafiła uczynić coś, czego w Polsce niewiele osób potrafiło. Mimo, że nie szuka pani wsparcia różnego rodzaju głównych nurtów, przebić się na światowej scenie artystycznej. To niezmiernie rzadko się zdarza i wymaga wielkiego talentu, ale także siły charakteru, siły przekonań. Prace Ludwiki Ogorzelec wystawiane były w wielu krajach. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński przyznał artystce Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu dla jej działalności w Solidarności Walczącej. Gwarancje wkładu własnego przez państwo do 100 tysięcy złotych mają przyspieszyć decyzję Polaków o założeniu rodziny, mówiła marszałek Sejmu podczas debaty w Rzeszowie na temat założeń Polskiego Ładu. Elżbieta Witek wyjaśniła, że gwarancja nie oznacza żywej gotówki. To jest gwarancja państwa dla banku, że na ten wkład pieniądze są. Jeżeli w trakcie spłacania kredytu okaże się, że w małżeństwie rodzi się drugie dziecko, państwo o 20 tysięcy zmniejsza ratę kapitału, jaką płacą młodzi ludzie, biorąc kredyt na mieszkanie. Jeżeli urodzi się trzecie dziecko, 60 tysięcy, czwarte i następne 20 tysięcy. Z nowego programu Zjednoczonej Prawicy mają skorzystać osoby do 40 roku życia, małżeństwa i pary z dzieckiem, które nie mają własnego mieszkania. We Lwowie, rodzinnym mieście Kazimierza Górskiego, zorganizowano turniej piłkarski z okazji setnej rocznicy urodzin trenera. Rywalizowały cztery zespoły, a najlepszymi okazali się piłkarze z nomen omen Strzelczysk. Puchary turniejowe dla trzech najlepszych drużyn wręczył prezes Pogoni Lwów Marek Horbań. Wszystkie zespoły otrzymały też piłki nożne. W cyklu tych turniejów odbędzie się też turniej młodzieżowy, a także turnieje dziecięcy. Tak chcemy właśnie nagłosić, że 100 lat temu we Lwowie urodził się ojciec, można powiedzieć, papież polskiej piłki nożnej i musimy o tym też pamiętać. Po turnieju odbył się rodzinny piknik, który był okazją do spotkania całego polskiego środowiska piłkarskiego w obwodzie lwowskim. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś na południu kraju. Może tam też zagrzmieć. Przelotne opady deszczu możliwe w całej Polsce. W Tatrach śnieg. Na termometrach 12 stopni w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 19 na krańcach zachodnich. Wiatr miejscami porywisty w górach i w czasie burz, wiejący z prędkością do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 w drugiej godzinie naszej audycji. No i skoro w pierwszej godzinie graliśmy utwory wykonawców zamieszanych w jakiś sposób w festiwal Chrześcijańskie Granie i debiuty z różnych lat, kontynuujemy ten temat w studio. Michał Guzek, dzień dobry. Dzień dobry, witam. To stałym słuchaczom nieobca osoba. Fundacja Chrześcijańskie Granie, Spiritus Mowę z przedsięwzięcia, które od lat się odbywa i odbyło się także w tym roku, o czym porozmawiamy i trochę posłuchamy muzyki, ponieważ mamy nadzieję obaj chyba, Michale, że wychodzimy z pandemii. Mam nadzieję oczywiście, ale to co pokaże czas, to się dowiemy w najbliższych miesiącach. Ale troszkę się... Ale jest rozluźnienie, tak. W maju rzeczywiście doświadczamy tego, że powoli wychodzimy. My festiwal stworzyliśmy, no niestety jeszcze online'owy, czyli w internecie można go obejrzeć. Nie było publiki w ramach nagrania. Ale wierzę, że powoli, mam nadzieję, że do jesieni będzie taki czas, że będziemy mogli się cieszyć takim koncertowym życiem. Ponieważ Festiwal Chrześcijańskie Granie i debiut nie odbył się w ubiegłym roku. Tak, no wiadomo, ta pandemia nam przeszkodziła w tych planach. Zastanawialiśmy się, co zrobić dalej, czy w ogóle robić festiwal. Ale no, widzieliśmy potencjał w tych zespołach, które się zgłosiły do debiutów i szczęśliwie ten festiwal się odbył właśnie 26 maja. Była premiera 10. edycji Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Było to 10. edycja i oczywiście debiuty, o tym za chwileczkę porozmawiamy. Jak debiuty, to konkurs. Skoro konkurs, to wyłoniono zwycięzcę, a jak wyłoniono zwycięzcę, to pewnie jakieś nagrody zgarnął ten zwycięzca. To też się zaraz wszystkiego dowiemy. Warto tylko powiedzieć, że skoro w internecie, to nie jest tak, że jak Państwo nie przyjdą na koncert, to już koniec, prawda? Tutaj jest inaczej, nie? Że można sięgnąć do tego. Jest inaczej. Ja bardzo żałowałem, bo jednak taki kontakt z publiką daje inny wymiar takiej konkretnej wspólnoty i myśli, i ducha, i te spotkania bardzo konkretne, ale myślę, że no, szczęśliwie jest internet, który umożliwia to, że na takim festiwalu może być nie kilkaset osób, a kilkadziesiąt tysięcy i te nasze debiuty, Festiwal Chrześcijańskie Granie już od wielu lat cieszą się sporą popularnością i wiele osób właśnie zaglądało już przez kilka ostatnich lat przez internet do nas na forum Chrześcijańskiego Grania. No więc kontynuujemy, zobaczymy, co czas pokaże w przyszłości. Wierzę, że ta muzyka chrześcijańska, debiutancka szczególnie, będzie się rozwijała. Jest ogromny potencjał. To właśnie ten ostatni festiwal też nam pokazał. Zaraz o tym powiemy więcej. Powiemy też Państwu, jak to zrobić, żeby sobie sięgnąć do tego, jak to tam wszystko odbywało się na tym festiwalu. Ale najpierw zabrzmi nam Monika Giergiel. A dlaczego, to Michał wyjaśni po chwili. Monika Giergiel, Moc w słabości. Jeden z czterech utworów takiej epki zatytułowanej właśnie Moc w słabości. Być może ona zapowiada coś większego, ta epka. Mamy nadzieję, że będzie płyta. Ale powiedzmy, czemu Monika Giergiel? No, bardzo prosta przyczyna tego występu. Monika wygrała konkurs Non-Stop CCM, a współpracujemy od wielu lat. Zwycięzcy właśnie bardzo ciekawego konkursu Non-Stop CCM występują u nas. Jest to konkurs stworzony przy takim festiwalu, koncercie na Boże Ciało. Ten koncert już za kilka dni w Mysłowicach, no w tym roku niestety też online. I w tamtym roku właśnie wygrała Monika Giergiel, dlatego po prostu zaprosiliśmy Monikę jako taką gwiazdę festiwalu. A to, co usłyszeliśmy w końcówce, czyli to, co niemocne, niech mocne stanie się, stało się troszeczkę takim małym, można powiedzieć, hymnem, taką zajawką tego naszego festiwalu, bo właśnie przesłaniem debiutów i chrześcijańskiego grania jest to, żeby umacniać tych, którzy są na tej scenie, prowadzić do tego, żeby stali się mocniejsi, jakby jeszcze z większą mocą wychodzili do publiki, czyli zadbanie o młodych ludzi, ale myślę, że ten tekst oczywiście możemy bardzo różnie interpretować, czyli po prostu moc w słabości, czyli doświadczając różnych trudności, doświadczamy też działania Boga, że Bóg właśnie może najlepiej działać wtedy, gdy czujemy się słabi, gdy uznajemy to swoją słabość. I to też można powiedzieć historia Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Wielokrotnie doświadczaliśmy, że no tak naprawdę stoimy przed Panem Bogiem z pustymi rękoma i On po prostu nam daje. On jakby daje nam jakieś natchnienia bardzo konkretne. Pokazuje to, w jaki sposób ten festiwal w ogóle ma się rozwijać. Bo co mogę powiedzieć ciekawego o tym festiwalu? On co roku był inny, nie tylko dlatego, że były inne zespoły, bo to jest właśnie atut tego festiwalu, że co roku nie powtórzy się praktycznie zespoły w debiutach. Oczywiście ci twórcy mogą pozakładać nowe zespoły, tak chociażby działo się z Hiobem, który wszedł w skład Młodych Kotów. I Młode Koty wygrały. Młode Koty wygrały. Hiob w 2013 roku no nie wygrał, ale wielokrotnie konkretni muzycy mogli być w formacjach innych, bo te środowiska czasami się bardzo ciekawie przeplatają. W tym roku ograniczyliśmy się do 3 zespołów konkursowych, debiutanckich i zespół, który wygrał właśnie konkurs Non-Stop CCM, czyli Monika Giergiel zagrała na finał. Fantastyczny koncert Moniki Giergiel. Zachęcam, jedenon.pl albo na Chrześcijańskim Graniu można znaleźć materiał z Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Co ciekawe, też myślę, że takim bardzo dobrym akcentem, który właśnie poprowadziła Monika Giergiel, jest wspólny finałowy utwór. Myślę, że nie będę zdradzał jaki konkretnie, żeby Państwa zainteresować. Bardzo znany utwór, bardzo można powiedzieć z jednej strony prosty, ale tak jak zespół, który wygrał, tak ta nazwa mówi o jednej sprawie, jedno. Właśnie, że mogliśmy na tej scenie być razem w jedności. I dzisiaj wydaje mi się, że i w Polsce, i w polskim kościele, i na tej scenie potrzebujemy jedności. Ja tak w ogóle z tego, co pamiętam, wyszedłem z takim apelem, żeby wspierać młodą scenę muzyki chrześcijańskiej. To taki kolejny apel, myślę, że możemy stworzyć dzisiaj przesłanie na ten czas, który jest przed nami. To jest to, żebyśmy jednoczyli się w dobrych działaniach. Powiedziałeś już o zespole Jedno. To jest zespół, który decyzją jury wygrał tegoroczne debiuty. Za chwilę do tego wrócimy. Poza nim wystąpił zespół Półpiętro oraz Semejon. Jury w składzie Adam Guzdek, organizator m.in. koncertów Betlejem w Polsce i Bądź jak Jezus, Adam Batruch, producent muzyczny z Białegostoku oraz Szymon Babuchowski, lider zespołu Dobre Ludzie, być może Państwu znanego, oraz dziennikarz Gościa Niedzielnego. Wiem, że wybór nie był prosty, ostatecznie jednak trzeba było wyłonić zwycięzcę. Zwycięzca został wyłoniony, ale zanim Państwo usłyszycie jeden z jego utworów, to będzie też ciekawe, bo usłyszą Państwo utwór, którego nie zagrali na tym mini koncercie swoim. Dzisiaj zagramy utwory, które właśnie nie wchodzą może konkretnie w festiwal, ale to pokazuje ogromny potencjał, że tych utworów powstających nowych jest bardzo dużo, że ta płodność tej sceny z dobrym przesłaniem. I to mogę potwierdzić, jest ta płodność duża. Nadal. I mogę też powiedzieć, robiąc tę audycję także przecież przez ten cały rok pandemiczny, że nie było sytuacji, w której nie było o czym rozmawiać i czego grać. To bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale zanim Państwo usłyszą to jedno, no trzeba podgrzać atmosferę jeszcze chwilę, proszę Państwa. Jeszcze te ziemniaczki nie doszły. Teraz jeszcze będzie Iwona Janicka z płyty Chrześcijańskie Granie 2019, o którym już Michał wspomniał. Festiwal dość udany. Mówię też o tej edycji. Iwona Janicka to jest laureatka. Tak, i wygrała. Iwona miała zagrać na edycji tegorocznej. Można powiedzieć, taką tradycją było to, że zespoły, które wygrywały w ostatnich edycjach, grały na kolejnych edycjach z pełniejszym repertuarem i z większym luzem, bo już nie w koncercie, ale niestety i były trudności, żeby Iwona dojechała do nas, ale ta edycja, wracając, w 2019 roku rzeczywiście była wyjątkowa. Odbyła się w dobrym miejscu, czyli w tym miejscu, w którym to wszystko się zrodziło. Zaczęło. Zaczęło się, warto przypomnieć, w maju, 21 maja 2011 roku. Można powiedzieć, że niemalże właśnie w tym czasie byliśmy na Jasnej Górze i jechaliśmy do Chorzowa, żeby to wszystko nagrywać, bo to oczywiście niestety nie było to wszystko na żywo, więc przypadek, że 10 lat po tym właśnie nagrywamy ten festiwal. Mam nadzieję, że nie. Posłuchajmy Iwonę Janicka, Dla Twojej Chwały. Twojej chwały chcę żyć, chcę czynić wszystko. Dla Twojej chwały chcę żyć, chcę czynić wszystko. Pobiegnę dalej i dalej za Tobą. Tam, gdzie chcesz zobaczyć mnie, pobiegnę dalej i dalej za Tobą, tylko sam poprowadź mnie. Jezu, zmieniłeś mnie, ocaliłeś życie me. Wszystkim dla mnie jest. Jezu, zmieniłeś mnie, ocaliłeś życie me. Twoja wola niech wypełni się na wieki. Amen. Dla Twojej chwały chcę żyć, chcę czynić wszystko. Dla Twojej chwały chcę żyć, chcę czynić wszystko. Pobiegnę dalej i dalej za Tobą, dopóki sił starczy mi. Pobiegnę dalej i dalej za Tobą, do końca moich dni. Jezu, zmieniłeś mnie, ocaliłeś życie me. Iwona Janicka, dla twojej chwały, laureatka chrześcijańskiego grania 2019 i pamiętam, że byłem wtedy na widowni. To było wtedy, kiedy festiwal powrócił do Matecznika, można powiedzieć. Dobrego miejsca. Do dobrego miejsca na Bielanach. I rzeczywiście nazwa jest adekwatna, ale rok wcześniej festiwal był na Ursynowie. Tak, prawda? No. Pamiętam to, ten kontrast ogromnej hali i małej grupki fanów wiernych, którzy przyszli. Tak. I recital, nie wiem, czy to było na koniec, czy jakoś gdzieś tam w środku, recital lidera zespołu La Palotina, tak, Andrzeja Daniewicza. Tak, tak, tak. Tak, wtedy. Arena miała swoje plusy i minusy, bo rzeczywiście ta publika się rozciągnęła, tym bardziej, że mieliśmy, warto przypomnieć, festiwal to nie tylko koncerty, ale strefy rodzinna, właśnie, powołaniowa dla singli. Warto przy okazji powiedzieć, tutaj mamy takich przyjaciół, którzy właśnie na tym festiwalu się poznali i są teraz małżeństwem. Jest dwójka dzieci z tego, co festiwalowych. Tak, i to właśnie Arena dała takie, można powiedzieć, owoce i mnóstwo takich małych owoców do, jakby, słyszymy po latach, jakby ludzie piszą czasami maile, dzwonią i mówią, co się wydarzyło w trakcie, czyli czasami ta strona muzyczna towarzyszy różnym innym bardzo ważnym sytuacjom życiowym. I to jest, wydaje mi się, taki ogromny atut tego festiwalu, że te spotkania, widzę, owocują i ten festiwal owocuje. I to jest takie dla mnie ogromne szczęście, bo widzimy, że ta praca nie idzie na marne, a to jest praca, warto powiedzieć, wolontariuszy, ludzi, którzy, no, praktycznie nikt tam nie bierze jakichś funduszy za przygotowanie festiwalu. Oczywiście mamy zawodowych akustyków, wizję. Może od razu przypomnę, 1on.pl, tam tegoroczna edycja Festiwalu Chrześcijańskiej Granie. No i właśnie, było dobre miejsce, była Arena Ursynów, był też Park Sowińskiego. 9 edycji za nami. Ten festiwal dynamicznie się zmieniał, bo przypomnę, debiuty kiedyś odbywały się w marcu, marzec, kwiecień. Tak, pamiętam, osobno. A sam festiwal był osobno i były też premiery, były koncerty towarzyszące, między innymi Antoniny Krzysztoń, nawet pokazy filmowe. Tak jak mówiłem, te edycje się różniły od siebie bardzo konkretnie, ale to, co najważniejsze, i myślę, że o tym właśnie dzisiaj mówimy, to ta scena debiutancka, czyli poszukiwanie absolutnie tych, tak, którzy wnoszą coś świeżego, nowego. I nawet jeżeli te zespoły od razu nie pokazują takiego najwyższego poziomu, to bardzo często widzimy, że po roku, po festiwalu, po różnych doświadczeniach kolejnych, te zespoły już inaczej grają, lepiej grają, bardzo ciekawie się rozwijają i to też jest takie wielkie szczęście towarzyszyć. Posłuchajmy Sąsiadów Plus, bo tak się nazywa ta grupa, Sąsiedzi Plus, Niebieskie Powietrze. Zamyślam się i biegnę znów, i za horyzont zbliżam się, w nadziei już znajduję cię. To wszystko masz na nowo, to wszystko masz tuż obok, to wszystko masz na nowo, to wszystko. Szlakiem twoich słów zamyślam. dziś nieważnym jest. Mgła znika w słońcu, znika deszcz. Lodu brak, gdzie ognia żar. Przy tobie tylko dobro mam. Co czuję dziś nieważnym jest. Mgła znika w słońcu, znika deszcz. Lodu brak, gdzie ognia żar. Przy tobie tylko dobro mam. Co czuję dziś nieważnym jest. Mgła znika w słońcu, znika deszcz. Lodu brak, gdzie ognia żar. Przy tobie tylko dobro mam. Ładnie zabrzmiało, prawda, proszę Państwa? Podoba mi się ta wokaliza. Sąsiedzi, niebieskie powietrze z płyty Chrześcijańskie granie 2019. Jak miło trzymać w ręku coś takiego, co jest podsumowaniem jakiegoś działania, jakiejś też pracy. Się cieszę. Jakiejś pracy. I mam nadzieję, że nie po raz ostatni coś takiego trzymam. I ufam też, że festiwal, no co, wróci do chrześcijańskiego, wróci do dobrego miejsca. Ja tak zastanawiam się, czy ma wrócić, czy ma nie zostać wyeksportowany gdzieś dalej, bo... Ale nie, broń Boże, żeby tylko w internecie nie został. Nie. To znaczy w internecie przy swoją drogą. Dodatkowo ona jakby rozszerza takie pole działania, ale warto oczywiście powiedzieć o zespole Sąsiedzi Plus, który dlaczego znalazł się na składance, występował w 2019 roku i wygrał właśnie konkurs Non-Stop CCM. Monika Giergel wygrała w ubiegłoroczną edycję, a można powiedzieć już za kilka dni, 3 czerwca, dowiemy się, kto zwyciężył kolejną edycję konkursu Non-Stop CCM. W tym roku też jestem jurorem, jakby wspieramy się właśnie z Adamem, który organizuje Non-Stop CCM, bądź jak Jezus i Betlejem w Polsce. Było aż 17 zgłoszeń, czyli to, co mówiliśmy, ten potencjał wydaje się wzrasta coraz bardziej, pomimo pandemii. I właśnie 3 czerwca cieszymy się, bo zespół Jedno wystąpi na Bądź jak Jezus. Wystąpi również zwycięzca konkursu Non-Stop CCM. Warto powiedzieć o tym, że w ramach tego koncertu zagra też m.in. Lux Torpeda, Nie ma go tu, i też goście ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, no niestety, wydarzenie też online'owo na jeden on, czyli na tej samej stronie, co 10. Festiwal Chrześcijańskie Granie. Zapraszam, 2 godziny, oczywiście godziny trwania Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Jeżeli chodzi o Bądź jak Jezus, ten czas pewnie będzie dłuższy, tam jest więcej tych zespołów, które zagrają koncerty. No to teraz wreszcie czas, proszę Państwa, na wielokrotnie tu już wymieniany zespół Jedno, zespół z Tarnowa i Krakowa, utwór Duchu Pocieszycielu. Pocieszycielu, moje serce pragnie Cię. Duchu Pocieszycielu, przyjdź, weź je, bo ja dziecięcym sercem wielbię Cię. O Ty, proszę Ty, wypełnij życie me, bo ja dziecięcym sercem wielbię Cię. O Ty, proszę Ty, wypełnij życie me. Bo miłość Tobie dana wraca większa po stokroć, bo miłość Tobie dana jest moją siłą, bo miłość Tobie dana jak nadziei wiatr, bo miłość Tobie dana sprawia, że nie jestem sam. Cię cieszycielu, moje serce pragnie Cię, duchu pocieszycielu, przyjdź, weź je, duchu pocieszycielu, moje serce pragnie Cię, duchu pocieszycielu, przyjdź, weź je, bo ja dziecięcym sercem wielbię Cię, o Ty, proszę Ty, wypełnij życie me, bo ja dziecięcym sercem wielbię Cię, o Ty, proszę Ty, wypełnij życie me, bo miłość Tobie dana, praca większa po stokroć, bo miłość Tobie dana jest moją siłą, bo miłość Tobie dana jak nadziei wiatr, bo miłość Tobie dana sprawia, że nie jestem sam, nie jestem sam, nie jestem sam, nie sam, nie jestem sam, nie jestem sam, nie jestem sam, nie sam. Lubię takie utwory, takie piosenki, w których można na czymś zawiesić ucho zdecydowanie. I to ucho jest pieszczone różnego rodzaju instrumentacją. I tak jest z jednym. I tak można powiedzieć, że w tym roku było na 10. edycji Festiwalu Chrześcijańskiej Granie, że te brzmienia rzeczywiście koiły. Festiwal w tym roku nadziei mamy. Myślę, że rzeczywiście no właśnie, to trafiło dzień do mamy, no jasne. Serca kobiet. Też przy okazji powiem, to jest dzień wspomnienia świętego Filipa Neri, patrona radości, muzyków chrześcijańskich. Mhm. I myślę sobie, że właśnie tej muzyki, tych brzmień, że rzeczywiście było dużo takich pięknych brzmień. O, czyli po prostu ta muzyka od poezji, tak jak wspominałem, poprzez nawet takie jazzowe brzmienia, bo w występach właśnie zespołów Jedno szczególnie i Półpiętro, te brzmienia takie jazzowe mogliśmy usłyszeć. No i można powiedzieć za jury, które obradowało w ramach tegorocznej edycji Chrześcijańskiego Grania, ten poziom był dość wysoki. Mhm. Był dość wysoki i cieszymy się, że był problem. To dobrze, jak to się mówi, rokuje na przyszłość. Bo tak jak wspomnieliśmy, pandemia nie przeszkodziła. Mam nadzieję, że ten wybuch tej eksplozji tych zespołów, które chcą grać dalej, będzie duży właśnie po pandemii, w tym czasie, który mam nadzieję przed nami. Zespół Jedno zagra na festiwalu Bądź jak Jezus, przygotowuje swoją płytę. Tak. Może w tym roku się ukaże? Jest duża szansa. Wiem, że to już jest końcówka. Jest cały materiał. Będzie to materiał też różnorodny, będą też i dynamiczniejsze utwory i takie, można powiedzieć, spokojniejsze. Jest to zespół i koncertowy, i uwielbieniowy. Można wspomnieć o tym, że ten zespół powstał na tarnowskiej pielgrzymce, więc pozdrawiamy tych wszystkich, którzy uczestniczą w pielgrzymkach różnorodnych, bo to tam też można rzeczywiście ciekawie podziałać na popolu muzycznym. Lider zespołu prowadzi taką w ogóle listę dla debiutantów, listę z mocą, więc też jest taką osobą, która w tym środowisku działa bardzo konkretnie i wierzę, że każdy z tych zespołów, które zagrały w tegorocznej edycji, będą mocno działały, że już za chwilę, z tego co też słyszałem, zespół Półpiętro prawdopodobnie wyda płytę, również zespół Semeion przygotowuje materiał na krążek. Półpiętro to właśnie drugi zespół, który wystąpił w festiwalu Debiuty. No i mam dla Państwa utwór Siedząc, bardzo ciekawy tytuł, niech Państwo zwrócą uwagę, Siedząc po niskich brzegach. Piętro, siedząc po niskich brzegach. Powiem tak, podobnie troszkę brzmią do zespołu Jedno. Mhm. Też ciekawe instrumentarium, jest na czym zawiesić ucho. Przyjemniej słuchało mi się Ducha Pocieszyciela, ale chętnie bym ich zobaczył na żywo. Ja w ogóle chętnie, naprawdę chętnie zapraszę na 1on.pl, bo tam są przynajmniej 3 utwory. I, no właśnie, bo każdy zagrał 3 utwory. To są utwory, które teraz prezentujemy Państwu, które dostaliśmy kilka miesięcy wcześniej, a z tego co wiem, tych utworów jest coraz więcej i żeby pokazać każdy z tych zespołów, to myślę, że na każdy zespół trzeba byłoby przynajmniej te pół godziny poświęcić, żeby ich bardzo dobrze poznać. Ale to dobrze, że my, jakby to powiedzieć, dajemy taką zajawkę, żeby Państwa zainteresować, żeby Państwo może sami zainteresowali się tymi zespołami. A przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczą Państwo festiwal i sami Państwo jakby troszeczkę więcej wyrobią sobie z tego zdania. Ale z tego, co wiem, ta różnorodność tych zespołów, nawet patrząc na festiwal i znając jeszcze dorobek każdy z tych zespołów, jest jeszcze szersza. Więc to jest dla mnie osobiście niezwykle ciekawe. Ciekawe jest to, że te zespoły no, naprawdę mają ogromny potencjał i to niezmiernie cieszy. I na koniec naszego spotkania, które ja mam nadzieję zachęciło Państwa do wejścia na stronę internetową i posłuchania, chociażby w ten sposób wzięcia udziału w konkursie festiwalu Debiuty 10. edycji Debiuty 2021, wygrał zespół Jedno, ale brał w tym udział jeszcze zespół Semejon z Poznania i usłyszymy utwór na koniec Panie zmiłuj się. Tak, jeszcze dwa słowa na koniec, Michale. Wydaje mi się, że to jest taki ciekawy, ale jednak zdecydowanie taki mocny nurt muzyki uwielbieniowej. Tak, chociaż to jest taki zespół też niejednoznaczny, bo jest to zarówno dobry zespół koncertowo, tak, bo jest duża ekspresja na scenie, rockowe też brzmienia, tak przynajmniej zespół się opisuje i chce w tą stronę iść, ale myślę, że ten potencjał, tak jak ty o tym powiedziałeś, uwielbieniowy, bo to jest zespół, który powstał przy parafii i on właśnie bierze często udział w różnych uwielbieniach, jest też ogromny, ale to już jest kwestia już ze zespołu, w jaki sposób repertuar właśnie sobie konkretnie ustawi, ale bardzo, bardzo ciekawy zespół i bardzo dobre oczywiście wspomnienia mamy z zespołem Semejon. Polecamy, to jest zespół, który może jeszcze na tej scenie sporo namieszać. Z tego co wiem, zespół istnieje od kilku lat, ale ten skład się bardzo zmieniał. I widząc ten rozwój zespołu, no jestem bardzo dobrej myśli, jeżeli chodzi o Semejon. Pozdrawiam w ogóle wszystkie zespoły, które brały udział w 10. edycji Festiwalu Chrześcijańskie Granie. I można powiedzieć taki apel na koniec, zachęcam, żeby zespoły zgłaszały się do różnorodnych konkursów właśnie promujących muzykę chrześcijańską, nie tylko do Non-Stop CCM czy do debiutów, ale tego lata, mam nadzieję, i jesieni będą kolejne takie różne konkursy. O tyle są ważne te konkursy, że naprawdę pomagają się rozwijać młodej scenie muzyki chrześcijańskiej. Bardzo dziękuję. Michał Guzek, Chrześcijańskie Granie. Marcin Witan, żegnamy się utworem Panie zmiłuj się zespołu Semejon. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. 1 maja w Chińskiej Republice Ludowej weszło w życie nowe prawo uchwalone w styczniu jako dekret numer 15 i regulujące przepisy dotyczące osób pełniących funkcje religijne. Paragrafy te wyszczególniają prawa i obowiązki duchownych różnych religii, a także określają sankcje w przypadku naruszenia przepisów, pisze w Tygodniku Powszechnym werbista ksiądz Piotr Adamek z Uniwersytetu Fuzhen na Tajwanie. Według nowych przepisów warunkiem dopuszczenia przez państwo buddyjskiego mnicha lub katolickiego kapłana do legalnej duchowej posługi jest między innymi wspieranie systemu socjalistycznego, popieranie komunistycznej partii Chin, a także praktykowanie centralnych wartości socjalistycznych. Innymi słowy, duchowni powinni wpierw poświadczyć swoją miłość do partii. Czytamy dalej. Podkreślana jest odpowiedzialność, jaką duchowni wszystkich uznanych przez państwo religii ponoszą za swoje wspólnoty. Powinni oni usilnie przeciwdziałać wszelkiej nielegalnej działalności religijnej, na przykład zerwać kontakty ze wspólnotami podziemnymi i je oficjalnie potępić. Powinni zapobiegać propagowaniu niewłaściwej myśli religijnej, to znaczy niezezwolonej przez państwo, i bronić się przeciw infiltracji religii z zagranicy, między innymi odrzucając wsparcie finansowe. Nie wolno im akceptować żadnych nielegalnych nominacji, takich jak nominacje biskupie z Watykanu czy uznanie reinkarnacji żywego Buddy w buddyzmie tybetańskim. Zakazane jest również rozpowszechnianie religii poprzez działalność charytatywną, edukacyjną lub inną nielegalną działalność misyjną. W razie przekroczenia powyższych zasad bądź niedopełnienia obowiązków przewidziano dla duchownych kary finansowe i zakaz działalności religijnej, pisze ksiądz Piotr Adamek. Sinizacja i kontrola religii nie ogranicza się oczywiście tylko do publikacji nowych przepisów. Istotniejsza i bardziej niebezpieczna jest ingerencja państwa w treści nauczania poszczególnych religii. Już od wielu lat publikacje religijne są cenzurowane pod kątem zgodności z zasadami socjalizmu i linią partii, a kazania w kościołach czy meczetach monitorowane, aby umożliwić szybką reakcję władz na poglądy uznane za niepoprawne. Czytamy w Tygodniku Powszechnym. Kościół katolicki w USA cechuje się dużym dynamizmem. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest ścisła współpraca na linii duchowni-świeccy, pisze w Tygodniku Idziemy Kazimierz Dadak z Ameryki w artykule przedstawiającym obszernie funkcjonowanie amerykańskich parafii. Rada parafialna opiniuje wszelkie inicjatywy, Rada do spraw finansów zaś ocenia je z punktu widzenia implikacji ekonomicznych. Rada do spraw finansów ma prawo wglądu we wszystkie wydatki i przychody parafii. Dokładne sprawozdania roczne są wysyłane do diecezji, a Rada przedstawia parafianom ich skróconą wersję. Kształt tej ostatniej jest zatwierdzany przez proboszcza. Niemniej na podstawie nawet tego skróconego sprawozdania wierni mogą sobie wyrobić zdanie na temat wysokości uposażenia księdza. Czytamy dalej. Dzięki opinii Rady, która na skutek demokratycznych wyborów w niemałym stopniu odzwierciedla poglądy wiernych, księża mogą sobie wyrobić zdanie na temat tego, co parafianie myślą o konkretnej inicjatywie.